เล่งกลองดาสนโนเปมเบอร์เปิดจังดาวน์กามิงบสิกซีโอซีเอบสิกเดดาดิสัตว์ตันเปกาตันดิกันนาเฮจันนีอุนดอกเบลีนีกะตามุงอาจาดีSang sang set ke kinta mani, warung minum dagang jegek tahu jalan. Kau cap ia ngalah adan, kadek pati sili para trunane megarang ngadu gombal. Mantap nih, say.